stał się Marcin Gortat. O snookerowych mistrzostwach świata, gdzie przy stole zostanie już tylko dwóch najlepszych. Jak zwykle sporo dzieje się też w piłce nożnej. Liga Mistrzów, Liga Europy, a także oczywiście nasza, w której wciąż jest wiele znaków zapytania. Nie zabraknie też konkursu. Do usłyszenia dziś po 17:00. Michał Gąsiorowski i Michał Olszański. Do udziału w zabawie zaprasza Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. SpaceX. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 maja, jest 9:00. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Na Krymie wylądowały rosyjskie samoloty bojowe, na wschodzie Ukrainy antyterrorystyczna operacja w kolejnych miastach. Liczba ofiar katastrofy południowo-koreańskiego promu przekroczyła 240, 60 osób uznaje się za zaginione. Papież Franciszek w polskim kościele w Rzymie za pół godziny odprawi mszę, potem spotka się z wiernymi. Rosja rozmieszcza na Krymie swoje samoloty bojowe. Jak informuje portal Ukraińska Prawda, na lotnisku w miejscowości Gwardyjskiej około Symferopola wylądowało kilkanaście myśliwców MiG-29 i Su-27 oraz kilka strategicznych bombowców Tu-22M. Na wschodzie Ukrainy trwa tymczasem antyterrorystyczna operacja. Jak poinformował rano minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow, podczas wymiany ognia w Ługańsku zginął co najmniej jeden separatysta, dwaj zostali ranni. W Mariupolu siły ukraińskie rozpoczęły atak na jeden z okupowanych budynków. W nocy w mieście w obwodzie donieckim słychać było strzały, syrenę i serię z broni maszynowej. Na ulicach Mariupola wzniesiono barykady z opon, które podpalono. Spłonęła siedziba prywatbanku w centrum miasta. Jego właścicielem jest gubernator obwodu Dniepropietrowskiego Ihor Kołomojski. Znany jest on ze zdecydowanej walki z separatyzmem. Między innymi płaci za każdego złapanego bojownika. Bank przed podpaleniem został ograbiony. W Mariupolu podpalano też samochody. Niespokojnie w nocy było w Konstantynówce, w połowie drogi między Donieckiem i Słowiańskiem. Tam trwały starcia ukraińskich wojsk z separatystami. Wczoraj ukraińska armia zajęła Kramatorsk i utrzymała pozycję wokół Słowiańska. W ciągu 2 dni walk zginęło tam co najmniej 6 żołnierzy. Kilkunastu zostało rannych. Straty wśród terrorystów nie są znane, ale przedstawiciele ukraińskich władz twierdzą, że jest to około kilkudziesięciu osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Do ponad 240 wzrosła liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych katastrofy promu Sewol, który w połowie kwietnia zatonął u wybrzeży Korei Południowej. Uratowano wtedy 174 osoby, w tym kapitana promu oraz znaczną część załogi. 60 z 476 osób, które były na pokładzie, uznaje się za zaginione. Od kilkunastu godzin prace płetwonurków utrudniają silne prądy i wysokie fale. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę katastrofy. Kapitana i 14 innych członków załogi promu aresztowano. Zarzuca im się m.in. zaniedbanie obowiązków. Tydzień po kanonizacji Jana Pawła II Franciszek odwiedzi polski kościół pod wezwaniem świętego Stanisława w Rzymie. Papież Franciszek przybędzie do polskiego kościoła o 9:30 i opuści go po mszy i spotkaniu z wiernymi po około 2 godzinach, by zdążyć na południowe spotkanie z pielgrzymami na placu świętego Piotra. Kościół świętego Stanisława, biskupa i męczennika, powstał wraz z hospicjum w drugiej połowie XVI wieku z inicjatywy kardynała Stanisława Hozjusza. Jego pierwszymi dobroczyńcami byli Stefan Batory i jego żona Anna Jagiellonka. W czasie zaborów przerobiony został na cerkiew. W polskie ręce powrócił dopiero w 1920. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Niektórzy pokonali nawet kilkaset kilometrów, by zobaczyć turystyczne atrakcje Podlasia. W długi majowy weekend tłumy turystów z całej Polski odwiedzają m.in. Puszczę Białowieską. Przyjechaliśmy z Łódzkiego. Jesteśmy z Poznania. Fotografuję z koleżanką cerkwie. Wybrałyśmy się z koleżanką, żeby przyrodę podziwiać, żubry, porobić zdjęcia. Cały czas tak naprawdę jadąc zwiedzamy kościoły, cerkwie, które tutaj są i trochę inny klimat. No my jesteśmy z Warszawy, więc dla nas to zupełnie inne otoczenie. Jestem polskim Tatarem i przyjechałem głównie do Kruszynian, a przy okazji wizyty w Kruszynianach postanowiliśmy z rodziną odwiedzić Puszczę Białowieską. To jest taka kolebka kilku kultur, które się przewijały w dawnych czasach. Chcieliśmy to zobaczyć, te najważniejsze punkty. I jeszcze propozycja dla tych, którzy ostatni dzień długiego majowego weekendu spędzają w Warszawie. Od 11 do 16 będzie można zwiedzać Pałac Prezydencki. Mieszkańcy stolicy i goście odwiedzający Warszawę będą mogli zobaczyć miejsca, w których Bronisław Komorowski pracuje czy przyjmuje głowy państw. Między innymi salę kolumnową i obrazową. Wejście do Pałacu Prezydenckiego od strony pomnika Adama Mickiewicza. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pogoda nieco nam się poprawiła. Dziś w całym kraju więcej słońca niż w ostatnich dniach. Przelotny deszcz jedynie na Podlasiu i w Małopolsce. Maksymalnie termometry pokażą dziś od 10 stopni na północy do 14 na południu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 5 maja osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Sweetheart, I'm changing all those changes that I made. Madeleine Peru na żywo w Trójce już dziś. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś. 50 rat 0% w MediaMarkt. Na cały asortyment. Prawdziwe raty 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. W programie trzecim Piosenki bez granic wita Państwa Wojciech Mann, a także Zofia Kruszewska i Halinka Wachowicz. Dla niepoznaki zacznijmy dość łagodnie. This ain't no temporary, typical, tearful goodbye. This ain't no breaking up and waking up and making up one more time. This is gone, gone, gone, gone. Maybe we can work it out. this is gone, gone, gone, gone. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Gdyby Państwo koniecznie mieli ochotę SMS-ować do nas, man@polskieradio.pl, gdyby ktoś poczuł chęć wysłania maila. No i telefonicznie wiadomo, 22 i 7 trójek. Gone to tytuł piosenki, a wykonawcy to Montgomery Gentry. Super gwiazdy country amerykańskie, które podejrzewam w Polsce rzadko pojawiają się na antenach popularnych stacji radiowych, no bo w ogóle country troszkę u nas tak boczkiem, boczkiem, jakąś ścieżką obok szosy, no ale grają, śpiewają, komponują i naprawdę dają sobie radę, a na taki niedzielny, chłodnawy poranek kończący długi weekend wydaje mi się, że bardzo się nadają ci panowie. No i dlatego zaserwujemy teraz jeszcze dwa utwory w ich wykonaniu. Najpierw będzie My Town, a później, no już typowo kontrowy temat, że ojciec nie sprzeda farmy. Daddy won't sell the farm. Montgomery Gentry. This is my turn. doctor. You can't miss it. It's sitting right there in our yard. The county came and took that water tower. And that's Jenny with a baby in the car. Oh, we're off to Sunday service at the Church of Christ. And if we want to see, we better leave right now. And maybe later, me and old T-Roy will show you around our town. Ale ten ojciec nie sprzedał farmy, także country jest świat uspokojony. Montgomery Gentry to był ten zespół. A teraz nie sądzę, żeby było countrowo, raczej chyba big beatowo. Zespółowca big beatowca. I Michał Wczarek na posterunku. Dzień dobry. Serwus, witam bigbitowo oczywiście. Oczywiście, że tak. I od razu na wstępie mam dobrą i złą wiadomość dla pana. Czyli dwie. Czyli dwie. Czyli jedna jest tak dychotomiczna. Chyba nie rozumiem, co pan do mnie mówi. Przepraszam, to wróćmy do wątku. Więc zacznę od dobrej wiadomości, bo potem się pomylę. Mianowicie za tydzień mnie nie będzie. I to jest dobra wiadomość dla pana. Będzie pan mógł więcej muzyki imperialistycznej, amerykańskiej, rozumiem, programowo obcej big beatowi zagrać. Wypełnię to okienko, ale z żalem, panie Michale, z żalem. To teraz czas na złą wiadomość. Tak. Dzisiaj wystąpią harcerze. O, proszę pana, czy pan mi Alibabki chce zaserwować? Nie, czy zespół Gawenda mój? Na Alibabki przyjdzie jeszcze czas. Muszę poszerzać pana horyzonty, jeśli chodzi o zespoły harcerskie. Big beatowe oczywiście. Doskonale. Bo Alibabki i Gawenda to chyba nie big beat, panie redaktorze. Chociaż w Gawendzie chłopcy muzyczni grali przeboje amerykańskie. Tak w przerwach, kiedy nie było programu oficjalnego. No to ta muzyka dzisiaj też taka na poły amerykańska. No powiedzmy, to co to powiedzmy. Będzie? No przeżył pan jakoś poprzedni harcerski zespół Takty, więc podejrzewam, że przeżyje pan dzisiejszy zespół Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP. Taka nazwa? Nie, no pewnie nie. Oficjalna. Cykady. W skrócie Cykady. Tutaj dziękuję oczywiście Radiu Łódź za udostępnienie tych materiałów, bo tylko tam ten zespół można znaleźć. Tutaj proszę docenić, jak się dla pana postarałem dzisiaj. Dowód fotograficzny, że zespół Cykady istniał naprawdę. No, przyźwigałem wielkie tomiszcze Motława Bit dla pana. I tutaj na dole jest zdjęcie, że oni rzeczywiście Cykady występują. I to jest chyba największy sukces medialny tego zespołu. Mianowicie że zdjęcie już zrobione? Nie. Że zakwalifikowali się do festiwalu wiosennego festiwalu muzyki nastolatków w roku 66 i po tym festiwalu niestety słuch o nich zaginął, ale istnieli. No Cykady i pan wygrzebał i zdjęcie i nagranie, tak? No chyba wszystko się zgadza. Nie wiem, czy pan należał do harcerstwa. Nie chcę pana lustrować, ale pytam ze względów, powiedziałbym, lingwistycznych. No panie Michale, byłem w zespole Gawenda, to chyba o czymś świadczy. I ja tego nie wiem, z żadnej biografii. No, z żadnej biografii tego nie ma. Pan. Chodzi o to, że tekst tego utworu jest trochę zawiły. Mianowicie wynotowałem sobie różne urywki tekstu i najpierw jest coś takiego, że podmiot liryczny wyznaje swojej niedoszłej partnerce do tańca, że jesteśmy sami, więc nas nie zobaczy nikt. I on chce tańczyć wtedy, kiedy nikt na nich nie patrzy. I czy aby ten harcerz proponuje taniec tej dziewczynie? A coś w tym zdrożnego, panie. Tak, bo potem pada taka deklaracja: mam ochotę na surfa. I ja tego nie rozumiem. Nie, no pan mnie podpuszcza, proszę pana. Tu nie ma nic nieprzyzwoitego. To, że jesteśmy sami, może być sporo przyczyn. Nie najlepiej tańczy. Chce tańczyć bardzo blisko tej partnerki. Ależ nie. Czy pan pamięta, jak się tańczyło surfa? No, surfa się nie tańczyło we dwójkę blisko. No właśnie, więc to jest jakiś dziwny harcerz. Tym bardziej, że ta dziewczyna proponuje mu tango albo walc, czyli powiedziałbym pełny kontakt, a on jednak chce oddzielnie surfa tańczyć. Chyba, że on nie bardzo wiedział, co znaczy surf i co innego myślał. Właśnie, do tego zmierzam. Czy myśli pan być może, że ten tekst został napisany przez jakiegoś starego harcmistrza, który nie wiedział, czym jest surf? Albo wiedział, ale zakamuflował rzeczywistą intencję młodego druha, który po wykonaniu tanga w zbliżeniu chciał robić jeszcze coś, co lepiej wypada, kiedy nikt nie patrzy. To dosyć zawiłe. W każdym razie, kiedy starzy bluesmeni amerykańscy śpiewali o czerwonym koguciku, to nie mieli na myśli hodowli drobiu. A jak śpiewali, że jestem backdoor man, to nie mieli na myśli drzwi. No, być może. Więc w takim razie jeszcze raz, żeby wszyscy zrozumieli, o co nam chodziło. Nie uda się, ale próbujmy. Harcerski zespół Łódzki Cykady w utworze Zatańcz ze mną. Dlaczego nie chcesz ze mną tańczyć, powiedz mi? mam na serwa, lecz mi wiesz, że gdybym był dziewczyną taką jak ty, to chciałbym się nauczyć wszystkiego w mig. Wciąż upierasz przy tym swoim nie. Już wiem, co zrobię, już dobry pomysł mam. Po prostu dzisiaj zatańczę sam. Powiem panu szczerze, panie redaktorze, gdybym był tą druhną, to bym chyba z nim nie zatańczył. Bo ona nie była pewnie druhną, ona była spoza ZHP i dlatego gdyby była taka krnąbrna, wie pan, uparta i zła. Spoza to też bym chyba się nie dał. Ale zresztą on znalazł rozwiązanie, bo zatańczy sam. No ale to jest właśnie jeszcze bardziej takie śliskie dla mnie. I ponure. Też. Dziękuję bardzo, panie Michale, w imieniu rzeszy słuchaczy, doceniając to, że pan nie na długim weekendzie majowym, ale w pracy. Tak, nie mogę na zbyt długo pana opuszczać. Bardzo mnie to cieszy i martwi mnie pana nieobecność za tydzień, ale mam nadzieję, że tylko jednorazowo. Jednorazowo, czyli do usłyszenia za dwa tygodnie. Michał Owczarek, dziękuję bardzo. A ja wracam do tej mojej imperialistycznej muzyki. Mówiłem na samym początku audycji, że zacznę relatywnie łagodnie, żeby państwa nie przestraszyć, a teraz chyba troszeczkę można wzmocnić. się nazywało Check Out the Blues. I proszę Państwa, powraca artysta, który niespecjalnie jest skomplikowany, niespecjalnie finezyjny w swoim graniu i komponowaniu, ale chwilami naprawdę porywający energią i zapałem. Michael Keaton, pierwsza nowa płyta od 8 lat, Hard on the Boogie. No i Keaton jak zawsze w tej swojej takiej formie, która jest zaraźliwa, i jeśli ktoś lubi takie granie, no to pozostaje po wysłuchaniu jednego utworu już z całą płytą. U nas cała płyta się nie zmieści, ale będę się starał do niej powracać, no bo mimo, jak mówię, braku może jakichś niezwykłych, finezyjnych pomysłów, ta energia jest zaraźliwa. Oto Michael Keaton w jeszcze jednym utworze w dzisiejszym wydaniu Piosenek bez granic, zatytułowanym po prostu Younger Man. Younger man got nothing to lose. He'll steal your woman, man. Michael Keaton. Pewnie jeszcze u mnie wystąpi. Zacząłem dzisiejszą audycję dość łagodnie i myślę, że wygląda na to, iż Antek Piekut też jakoś relaksowo. Czy się mylę? Cześć. Dzisiaj relaksowo, trochę wspomnień, ale bez zbytnich sentymentów, bo to utwory, o których trójkowicze wiedzą wszystko, bo z taką muzyką dorastali, a teraz mam nadzieję ich dzieci i cała nowa młodzież, która dotarła do trójki, też to kupuje. Więc ja tutaj tylko za DJ-a, bo fakty mniej ważne, bo znane, a fajna muzyka, która towarzyszy nam od lat. Jerry Lee Lewis, taki Presley fortepianu, nieokiełznana dzicz. Jak Elvis występował, to mamusie zasłaniały swoim córeczką oczy, żeby nie patrzyły, nie oglądały tego świństwa, które on wyczynia na ekranie, więc co dopiero Jerry Lee Lewis, który podobne rzeczy wykonywał przy fortepianie, a tam naprawdę nie jest łatwo, bo jednak ciągle trzeba tymi rękami do klawiatury dostawać. Tak się okazuje, nie tylko rękami, ale i nogami itd. Jerry Lee Lewis już po pierwszym kawałku Hola Lotta Shaking Going On się zrobiło o nim głośno, a to jest drugi jego przebój, 58 rok, Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. Couldn't it be rigged, you'd whip all the fire. I left in love, but I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Couldn't it be rigged, you'd whip all the fire. Kiss me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby, yeah. You gotta let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails, I twiddle my thumbs. I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Couldn't it be rigged, you grip balls of fire. Good, yeah. Let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails, Lord, I twiddle my thumb. I'm real never, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire. Tak jak Jerry Lee Lewis ożywił dla nowej rockowej publiczności fortepian, tak Spencer Davis Group dał nowe brzmienie gitarze. Te fastboxy wtedy się okazało, że było bardzo modnie słuchać i doceniać to, co nowego się w muzyce pojawiło. Keep on Running, Spencer Davis Group, 65 rok. Feel so bad. wanna be your man. Hey, come on. Nie tylko ten fuzzbox, ale ta melodia basu pozostaje przez lata taką wizytówką Spencer Davis Group. Oni nie wykorzystali niesamowitego szczęścia, jakiego dostąpili dzięki sukcesom kolejnych singli, tam Give Me Some Loving i I'm a Man. Wszyscy ich pokochali, ale oni się jakoś nie mogli dogadać i po odejściu Winwooda do własnego projektu Traffic, no już z tego Spencer Davis Group dużo nie zostało. The Animals Don't Bring Me Down. Utwór Don't Bring Me Down właściwie zaznacza tak koniec pewnej ery, właściwie zakończenie działalności tych prawdziwych The Animals. Mimo, że już przedtem były jakieś tam ruchy personalne, ale tak się przyjmuje. To jest to, co pozostało ze starego, dobrego czasu, kiedy Animals jako numer dwa w rytm and bluesie młodzieżowym po Rolling Stonesach, zaznaczam, królowali jako wicekrólowie. Don't Bring Me Down, The Animals. I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But oh, oh no. Sacrifices I will make. I'm ready to give as well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything I need your love. Then troubles are easy to rise above. I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But oh, oh no. Płyty Animalizm z 66 roku. Don't Bring Me Down. Zaledwie 2 lata dzieli to nagranie od tego, co za chwilę zagramy, i to jest takie świadectwo, jak daleko odpłynął swoim kolegom z branży Jimi Hendrix. Z jednej z płyt wszechczasów, Electric Ladyland, Rainy Day, Dream Away, Jimi Hendrix Experience. Wydawało się wtedy, w tym 68 roku, że cóż to się będzie działo w tej muzyce po kolejnych na przykład 20 latach, skoro powstają takie nagrania. Jak to się dalej będzie rozwijało i czego doczekamy. No i minęło 20 lat, jak się okazuje, że poza wszystkimi innymi rzeczami taki prosty, podstawowy, ale zdrowo łojący rock and roll trzyma się dobrze. I Iggy Pop w 88 roku na płycie Instinct grał tak. Squarehead. Cześć. You can kick me out of a real good time.